Nou, we gaan weer naar binnen, want dat zal zo meteen wel gaan losbarsten met die moral constraint. Ja, wie wil dat niet? Oh, kijk daar. Ondertussen is er een goochelaar losgebarsten. Nee, een jongeur. Met drie kegels. Dat is niet slecht. Ja, hè? Drie kegels. Ja, drie kegels en dat lukt mij wel. Ja. Ja, ik vind sowieso dat jij... Het is mijn manier om te gaan met als ik niks te doen heb. Je moet toch iets omhoog houden. Ja, ja. Ja, ja, ja. Oh ja, gaan we daar weer. Ja. Ja, ik vind wel dat jij ja, het is wel leuk. Ik kom je overal tegen, landjewel, circusbende, hier altijd. Ja. Ja. Maar niet genoeg op van die echt in de wijde wereld. Ik zit een beetje in mijn bubbel bij de ja, bubbel. Mijn veilige bubbel. Ja. Ja. Ja, maar als je hier woont natuurlijk, is het, het is een hele, hele gemeenschap. Ja, ja. Ja, precies. Prachtig. Ja, ja, maar even ertussenuit soms en eventjes even iets met normale mensen ontmoeten en zo. Oké, normale mensen, hierbij een oproep aan de normale mensen, kom ook even naar het groene veld, want er is hier hele leuke muziek. Zullen we zo wel gaan beginnen, hè? Moral Constraint, gaan we weer aansluiten.